पहले वह अन्न भगवान सूर्य को दिखा ले, फिर पूर्वाभिमुख हो 5 बार प्राण अग्नि होत्र करके अर्थात प्रणयाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, इन मंत्रों से 5 ग्रास अन्न मुंह में डालकर एकाग्रचित हो 8 ग्रास अन्न भोजन करे। भोजन के पश्चात आचमन करके भगवान ब्रह्मा जी एवं परमेश्वर जी का ध्यान करे। तुम्बी, लकड़ी, मिट्टी तथा बांस, इन्हीं चारों के बने हुए पात्र सन्यासी के उपयोग में आते हैं, ऐसा प्रजापति मनु जी का कथन है। रात के पहले पहर में, मध्य रात्रि में तथा रात के पिछले पहर में विश्व की उत्पत्ति के कारण एवं विश्व नाम से प्रसिद्ध ईश्वर जी को अपने हृदय कमल में स्थापित करके ध्यान संबंधी विशेष श्लोकों एवं मंत्रों के द्वारा उनका इस प्रकार चिंतन करें। परम पिता परमेश्वर जी संपूर्ण भूतों के आत्मा अज्ञानमय अंधकार से परे विराजमान, सबके आधार, अव्यक्त स्वरूप, आनंदमय, ज्योतिमय, अविनाशी, प्राकृति और पुरुष से अतीत, आकाश की भांति निर्लप्त, परम कल्याणमय, समस्त भावों की चरम सीमा, सबका शासन करने वाले तथा ब्रह्म रूप है। तदनंतर प्रणव जप के पश्चात आत्मा को आकाश स्वरूप परमात्मा जी में लीन करके उनका इस प्रकार ध्यान करें। परमात्मन देव सबके ईश्वर हृदयाकाश के बीच विराजमान, समस्त भावों की उत्पत्ति के कारण आनंद के एकमात्र आधार तथा पुराण पुरुष श्री विष्णु जी हैं। इस प्रकार ध्यान करने वाला पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो समस्त प्राणियों का जीवन है, जहाँ जगत का लय होता है तथा मुमुक्षु पुरुष जिसे ब्रह्म का सूक्ष्म आनंद समझते हैं, उस परम व्योम के भीतर केवल आदित्य ज्ञान स्वरूप ब्रह्म स्थित है, जो अनंत सत्य एवं ईश्वर रूप है। इस प्रकार ध्यान करके मौन हो जाएं, यह सन्यासियों के लिए गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ज्ञान का वर्णन किया गया। जो सदा इस ज्ञान में स्थित रहता है, वह इसके द्वारा ईश्वरीय योग का अनुभव करता है। इसलिए सन्यासी को उचित है कि वह सदा ज्ञान के अभ्यास में तत्पर हो और आत्म विद्या प्रायण होकर ब्रह्म का चिंतन करे, जिससे भव बंधन से छुटकारा मिले। पहले आत्मा को सब अर्थात दृश्य पदार्थों से पृथक केवल आदित्य आनंदमय अक्षर, अविनाशी एवं ज्ञान स्वरूप जान ले। इसके बाद उसका ध्यान करे, जिनसे संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें जानकर मनुष्य उन्हें इस संसार में जन्म नहीं लेता, वे परमपिता परमात्मा जी इसलिए ईश्वर कहलाते हैं कि वे सबसे परे स्थित हैं, सबके ऊपर अध्यक्ष रूप से विराजमान हैं, उन्हीं के भीतर उस शाश्वत कल्याणमय अविनाशी ब्रह्म का ज्ञान होता है, जो इस दृश्य जगत के रूप में प्रत्यक्ष और सब रूप से परोक्ष हैं, वे ही परमेश्वर देव हैं। सन्यासियों के जो व्रत बताए गए हैं, वैसे ही उनके भी व्रत हैं। उन व्रतों में से एक एक का उल्लंघन करने पर भी प्रायश्चित करना पड़ता है। सन्यासी यदि कामना पूर्वक स्त्री के पास चला जाए तो एकाग्रचित होकर प्रायश्चित करे, उसे पवित्र होकर प्रणायाम पूर्वक संतपन व्रत करना चाहिए। संतापन के बाद चित्त को एकाग्र करके शोच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए वह कृच्छन व्रत का अनुष्ठान करे। तदनंतर आश्रम में आकर पुनः आलस्य रहित हो भिक्षु रूप से विचरता रहे। असत्य का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि

आश्रम धर्म का वर्णन किया था। इतना उपदेश करने के पश्चात उन सत्यवती नंदन भगवान व्यास जी ने समस्त मुनियों को भली भांति आश्वासन दिया और जैसे आए थे वैसे ही वे चले गए।